إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. زما عزت مندو محترم اوریدونکو مسلمانانو د نبی صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت دری حلقات بیان شلو. اول هغه وا د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې د جاهلیت دور داغه بعض احوال مون بیان کړل. دویمه حلقه هغه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د پیدایش نه تر وفات پورې هغه خستا خولي احوال هغه ذکر کړل شو. درېمه حلقه سیرت بعض الصحابه رضی الله عنهم د بعض صحابه کرامو سیرت د عبرت دپاره موږ ذکر کړو. د ټولو صحابه کرامو بیان نه کړو ځکه خبره ډېره اوږدېدله. وز دا څلورمه حلقه ده چې په دې کې سیرت بعض التابعین والعلماء المشهورین رحمهم الله تعالی د بعض التابعین او د مشهور علما کرامو دا یو هغه احوال چې زموږ استادو د پاره عبرت جوړیږي چې دایو به څنګه زندگی و څومره خپلې جنې تیر کړې دي په دنیا کې. زموږ استادو د پاره دا مشعل راه جوړې دي. شي زما عزتمندو یو د اهل علم سره او د علماء د نیکانو سره مینه ساتل دا د دین یو برخه ده او د الله سبحانه و تعالی بندگی ده. نو د دې د خاطر د دې واقعات بیانې د الله د دوستانو سره دوستی ساتل او د الله د دشمنانو سره دشمنی ساتل دا د ایمان یو عظیمه برخه ده. عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل هغه فرمایل النظر الى وجه العالم عباده د عالم سړي مخ تکتل دام د الله بندگی سابېږي د الله عبادت جوړېږي به د تابعینو په باره کې خو نبی صلی الله علیه وسلم خپل ډیر فضایل بیان کړی دي لکه فرمایلی دي خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم پټول پیړو کې غوړه پیړې چې دا غزما ده کوم کې جزرا لګل شي به هغه کسان چې دی پیړې پسې دي او به هغه کسان چې دی پسې دي ثم يفشل كذب به بداسي دور راشي چې دروغ به په خلکو کې خوارشي دروغ بډېر ویلې کی پاکی پیړی او غالبا چې نه کار خلې پکې و د صحابه کرامو او د تابعینو او د تبع تابعین پیړی و بلکې یو صحیح حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی یغزو فی عام من الناس زما په امت کې با خلکی جهادونه لبزی نو یو ډله به جهاد د لاړ شي نو ایوب تپوس کې چېر صحابي شته کنه به مونږ کې نو چې وګوري او صحابي موجود دی نو الله تعالی به د هغه صحابي د برکته دیو له فتح ورکی به بروسه زمانه کې به یو ډله روانه ای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جهاد ته بلل شي بیا به تپوس کیږي چې هل فیکم من راى احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم آیا هغه څوک موجود دی پتا شو کی وګوره هغه څوک چې یو صحابي لیدلی وي نو چې وکتل شي نو یو کس به موجود دی چې هغه به صحابه لیدلی وي نو دا هغه کس د برکته الله رب العالمین به دی له فتح ورکی فیفتح لهم بے رسته زمانه کې بے بخلک و جهاد لاړ شي صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مرګری و ته پوښتنه کوي چې را پتا شو کې هغه څه شته دي هل فیکم من را احد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم هغه څه شته دي چې هغه یو صحابي لیدلې دي او دی انسان به هغه کس لیدلې دي یعنی تابعی لیدلې دي او با کتلیش یاو موجود دی فلانه دی داغه د برکت با اللہ سبحانه و تعالی دیر فتح ورکی سلورم کرد بی با یو جماعت روان شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی یو جهاد لبزی پا دی که تپوس باوشی چی پتاسو که آن سوشت دی چی تبی تابعی دی دلی دی تابعین و تابداری دی دلی وی نو او بویلی شیاو چی پلانکی انسان دی اغا تبی تابعین لی دلی دی سلورو ما پیڑای دادا نو اللہ سبحانه و تعالی دا دغ انسان دا برکت دا وجه نا دیلو با پدح ورگی شیخ الاسلام امنی تیمی رحمه اللہ لی کلی دی دا دیسی حدیث نما لیمی گی چی دا سلورو قرون و دا سلورو پیڑو فزیلت را غلی دی دیسی حدیث کی ذکر دی د صحابه کرامو د تابعینو به د تبع تابعینو به د تبع الاتباع هغه سوچ د اتباع التابعین تبع دار دي الله سبحانه و تعالی د دیفو فضیلت کی او زمنګ استادو په فضیلت کی داسې ویلي دي چې والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم هغه انسانان چې د صحابه کرامو په روان شلو دا یو تابعداری وکړه به احسان د احسان معنا مخکې مونږ ویلې و دي ته وایي چې دا یو په نیکو نیک اعمالو کې تابعداری وږي او دوی معنا دا هم ده چې د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ثنا او صفت کوي او دا یې مدح کوي په طریقه د نیکی باندې هغه به سر رواني یعنی مدح او صفتونه کوي خپل مقتدا او مشرانې ګڼي نو الله تعالی د دې خلکو نه مرضی دی لکه څنګه چې د اصحاب د رسول الله نه الله پاک رضا شوی دی نو د دې د تابعین نه اتباع التابعین نه تر قیامت پورې جسمر انسانان را روان دي او د صحابه کرامو د نیک عملونو په شور روان دي او دا یو ثنا او صفت هم کوي دا یو مدح هم کوي او مين وسره لري نو د دې خلکو نه الله پاک رضا دی په دې وجه باندې د تابعینو د الله سبحانه و تعالی په نسبت ډیر قدر دی په کاردار چې موږ او تاسو دیول لوی اشخاص لوی انسانان وګڼو وګوره د دې فضیلت ته نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی لا يدخل النار رجل رآني وآمن بي هغه انسان به الله ورته نه بوزي چې کوم انسان زلی دلی ما پا ما بان ایمان لاؤڑا ده سمرا لیف و زلد ده ده آغا صحابی چه ده آغا دسترگو ده نظر ده محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ مبارک بان لگی دلی سمرا خیر والا ده آغا انسان اللہ به ور تن نبوجی ده ور نبشت عظیم برکت او بے فرمائی ولا من را آمن را آنی او هغه انسان به الله تعالی ورته نه بوزي الله سبحانه و تعالی به د جهنم نه بچ کی چې کوم انسان زما صحابي لیدل او هغه انسان به الله سبحانه و تعالی ورته به نه دي دریمه پیړی چې یو تابعی لیدل صحیح حدیث کدار راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم د دې پیړو د دې مبارک د ارشاد فرمایله صحابه د جهنم نه بچ دي رضی الله عنهم تابعین چې ایمان والے د ایمان په حالت کې مړی دي او ایمان راوړل دي دا کسان د اور نه بچ دي برای راه سیده به الله تعالی دی جنت ته بوزي او دا رنګه غت باید تابعین هغه خلک چې تابعین دي او مؤمنان او سیاق دي ولا خلکو نو د انسانان هم الله تعالی ورته نه بوزي سیده به جنت ته داخليږي دا د دې خصوصي فضیلت ځکه پاره پاکه هستای باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نظر لګیدل دی او به د تابعین په هغه چا نظر لګیدل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري وو د صالحینو په برکت وی کنه د متقینو خلکو چې په یو ځای کې موجودی الله سبحانه و تعالی دای په وجه باندې برکتونه نازلې ټیک ده د شپه سره نه وای چې دا برکت دراولېګ برکت را لګون کې چې دا الله دی ول برکت من الله برکت انسان نشي چوله لیکن الله رب العالمین برکت را لیږي په بندگانو باندې په سبب د یو نیک شړي باندې په سبب د یو صالح انسان چې په مجلس کې موجودي په علاقه کې موجودي دا د وژن ډیر خیر خوش ظاهري او باطنی برکات الله تعالی بندگانو ته ورکړي لکه وګوره د صحابه کرامو په وجه باندې فتح د تابعین په وجه باندې فتح د اتباع التابعین په وجه باندې فتح الله تعالی به ورکوله بندگانو ته دا ای د برکات د دې د وژن ازمایښت منو د دې خلکو تاریخ او د ای احوال معلومول په دې کې ډیر برکات او خیرونه دي بلکې مقدمتا دا خبره واوري علماي کرام لیکلي دي چې یو سړی غواړي چې زه کمال ته ورسېږم او ما کې خیر راشي او زه سی انسان جوړ شمه نو دا هغه د پاره درې څلور خبرې ضروری دي اوله خبره دا ده الله په دین باندې ځان پوهه کول ځکه انسان کې خیر نشي راتللی انسان کې کمال نشي پیدا کېدی په غیر د دینه چې انسان کې د الله د دین پوهه را نشي تر څو چې د الله د دین پوهه درکې نه راغلي هغه وخت پورې تا کې خیر نشي راتللی خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا نبي صلى الله عليه وسلم فرما يا خلق وردي چې په جاهلیت کې په خصيفاتو او په اسلام کې په همدغه خصيفات دي خو په دې شرط چې په دین باندې ځان پوهېږي د الله په دین چې کله پوهېږي نبي دا غوړه انسانان دي نو د الله په دین باندې ځان پوهه کول دویما خبره د الله سبحانه و تعالی په دین باندې چې سره پوه شي نه یوازې دا پویم په سړي کې خیر نه راولي تر څو چې انسان کې مجاهده نه پیدا شي. مجاهده مطلب دا دی سخت تیرول او د دغه علم مطابق چلیدل او کومه خبره چې د زده کړې دا په عمل کې راوستل. مجاهده د مجاهدین په غیر باندې انسان یو خیر ته نشي رسیدلی. د مثال په تور باندې تا ته یو نیکی هغه معلومه ده دا تا ته معلوم دی چې د شپې را پاڅېدل الله سبحانه وتعالی ته ودرېدل دا ډېر لوی عمل دی. خو په دې علم باندې یوازې تا کې تهجد نشي راتللی تر څو چې ته په ځان باندې سخته تیره نه کړې مجاهده اختیار نه کړې او بدن له تکلیف ورنه کی د مجاهدینو بعد بدر کې د عمل راځي. دغه ټول اعمال واخله یونی کمل تا ته معلوم دی نه تا کې نشي راته تر څو چې خواري دي داګه پار نه کړي. د یو ګناه بدی تا ته معلومه ده چې دې ګناه کې دا نقصان دی دونه ضرر دی خدای نه نشي بچ کې دي تر څو چې مجاهده دي نه کړي خواري دي نه کړي. دریم خبره مجاهده بنو سړی کې څنګه راځي دا په صحبت الصالحین من راځي. صحبت الصالحین یعنی د نیکانو خلکو په مجلس کې کېناستل د صالحینو سره سفر کول د نیکانو خلکو سره ګرځیدل لا ګرځیدل د بوهانو علماو د نیکانو طریقه داوا چې د علم نه بفارغه شو نو یو کال یا دو کال به د خپل یو نیک استاد سره لګول صرف ملازمت شیخ دی هغه ته وو د دې د پاره چې په دې کې کوم خصي صفات دي چې دا زده کوم په دې کې د صبر صفت دی په دې کې تقوا ده په دې کې وقار ده په دې انسان کې زهد ده بیرغبتی ده داتې زده کوم هغه دې زده کول داغه اعمال او اقوال او اخلاق ته به کتل او دایمه مطابق بده جون تیراو. زمونږ په زمانه کې اوس دا د یو نیک انسان سره پاتې کېدل لږ سخت دي ځکه دایي کارونه ډیر وي او د نیکانو خلکو کمواله هم ده. نو دې کې خطرېقه هغه دا ده چې مطالعه سیر الصالحین د نیکانو خلکو او د صالحین لکه صحابه کرام دي او داینه مخکې انبیاء علیهم السلام دي او بلان دي بس تابعین دي محدثین دي علما دي صالحین دي عباد دي زهاد دي داغیو سیرت انسان ګوري دای سیرتونه چې ذکر مطالعه کول یا دې اوریدل خپل کتاب نشي کتلې د کیسټ نه دی اوریدل نو د سی بیل کته چې دای په مجلس کې ناشته نو دای چې کوم برکات دی الله سبحانه و تعالی به تعالی درکې او انسان ته ډیر عجیب دغه دامې لويږي عبرت چې خپل ځان ته ډیر کمزوري ښکاره شي چې د انسانانو د الله به څنګه بندگی کوله څومره خواري به کوله د انسانانو د الله نه څومره یې رکړه ده دنیا کې څونه بیرغبته و داسې سیما نوسان به تمام مليخ کاره شي ټیک ده نو امیدې ته بزان نه رسې. الله رب العالمین مهربان دی په موږ باندې هم کار خلکو کې استعداد ډیرو او کمال پکې ډیرو او موږ کې کم دی خو په دې لږ کمال باندې الله رب العالمین موږ تاسو بخي. ولا نکلف نفسا الا وسعها موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په شان ته چرته کې دی شو چې داغه په شان ته ټول صفاتونه دی په موږ کې راشي یا د ابو بکر او عمر او عثمان او علی رضی الله عنهم پشان یا د نور او چتو نیکانو پشان موږ د اخر زمانه خلک یې لیکن زما عزت مندو تاسو ته پته ده چې الله رب العالمین په نسبانه لږ عمل برباد نه ده. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض الله رب عزت دشا لگا ملم نظر بازه ان الله لا يظلم مثقال الذره وان تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها اجرا عظيما. سمرا خوغ آيات دي قرآن الله رب العزت بچابن ظلم نکي او کده ذری په مقدار باندې انسان نیکیو کیګل اما الله رب العالمین تقریبن اجر عظیم ورکی اجر عظیم. دا خبره مې دی د پاره وکړه چې موږ تاسو نه امید نشو زموږ په لګ عمل باندې الله رب العالمین په موږ رحم کوي. نو تابعین چې دې زما عزت مند او محدثین نه خو ډیر زید دي او زمان دا امت دا ایمونا دا علماونا دا صالحینونا دک دے الحمدللہ دی امت کی ریزت خیر دے لیکن بعضی مشهور مشهور صالحینونا کان خلق دا ایو لگون تی سیرت با دا اشاری پا طریقہ بانی من بیان کو دا اللہ دا ذات نظر امید لرم جماعتا او تاسو طولتا دا غینا ایمانی دینی اخلاقی او علمی و عملی فی ادرا کی او دارنگا اللہ سبحانه و تعالی دا دغنی کانو خلکو پا تذکره کی چکم برکت دے چاگا برکتو نمانگو تاسو طولو درا کی. آمین. زمان عزت مندو پا تابعینو کی یو افضل التابعین دے او یو اعلم التابعین دی هغه تابعی چې په ټولو تابعینو کې افضل او دیم هغه تابعی چې په ټولو کې اعلم ډیر پویدا. په دې نننی درس کې به موږ او تاسو د دې دوه تابعینو تذکره واورو. هغه تابعی چې هغه د ټولو نه افضل هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دغه په باره کې فرمایلی دی چې هغه ویل چې افضل له موږ ځان نه افضل نشو ویل ځکه یو خبره سره د ځان نه نشي کولای تر څو چې د الله نبی دغه په باره کې خبر نه ورکړي کله چې د غیب خبره ای هغه فرمایلی دی چې ان خیر التابعین یقیناً پا تابعینو کی ورسڑے اغت سوک دے اویس ابن عامر القرنی رحمه اللہ تعالی اویس قرنی بانی مشہور دے اویس قرنی چو داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی پیدا شوی ہو او دا پا یمن کی وسیدہ د مراد قبیلې نه دی د قرن علاقې اوسیدونکي دی دیدو وجه ویس القرنی وتوای د پلار نه عامر دی ویس ابن عامر القرنی رحمه الله تعالی. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه دی شوی. نبی صلی الله علیه وسلم خپل وجه بیان کړی دا وجه دا ده چې دا د خپل مور په خدمت باندې اغه مشغولو نو دې توسګار نشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ده درش د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات لا د مور د خدمت د وجنه نور اغله اوس ته به ان شاء الله بیان شي چې په دې خدمت کې څومره خیر ده. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی ده صحیح حدیث کے راغلی دی چی تاسو تبا دا یمن نا سخلک راش امداد و اہل الیمن نو پاغی کے بعد دا مراد قبلی دا قنع لاکیو سیدن کے یو سڑیوی او داغا اویا سنم دے نخد آغا دا دا علامہ چې پاغه باندې برګي مرزو او د الله سبحانه و تعالی د ذات نه دعا وکړه چې الله دا مرز مان لریګا ناغه بیماری چې الله پاک لری کړلا صرف د یو روپۍ په مقدار د یو درهم په مقدار باندې مکان د برګي مرزا غسان لا پرې خوسته ده دې د پاره پرې خوسته ده چې الله پاک زدي ته ګور موستان نعمت په ځان را دو ماشاء الله تا مس سونه احسان وکړو چې دا نور بدن دراله خوله ک او دا لږ زه بدرنګ دي کله ټول بدن می همدغه بدرنګ وینې څنګه به د الله د شکرې د کولو د پاره الله تعالی ته ویل چې مال دونه لښان زه پرې د خیر ده او دا نور بدن می جوړ ک الله پاک جوړ او د مور د سر پلاری وفات شوه ده او هو بها بر د مور سره ډیر نیکی کوون کړي د مور د خدمت د وجنه طاقت نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس سره حاضر شي دا ډیر چت انسان ده داس انسان ده لو اقسم علی الله لو بره کذا فالله بن قسم وږي کنه الله تعالی به د قسم په لکی نو کله که تاسو څوک دا غسره ملان شو ازما صحابه نو داغه استغفار وغواړي فليستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم حکم دوږي تاسو له بکنه وغواړي صحابه کرامو توږي تاسو داغه نه بکنه وغواړي الله تعالی نه تاسو د فار بکنه وغواړي هغه بیرستا اویس قرنی رحمه الله د مور د وفات کېدل نه بعد هغه مدینی تراغه او د عمر رضانو د دور خلافتو هغه دور ده چې عمر رضانو په دی وخت کې خلیفہ شوی ده په دی وخت کې دا راغله ده عمر رضانو په تفوس کا او ار وختي چې هغه ویسه قرنی د یمنه تاسو کې خنشته هر کال به تفوس کا او کم کال باندې چې دا وفات کېده په هغه کال باندې سره ملاقات وش او دا ټول کیسه او ته سناو کړل دا یو تور واوره ولا چې ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورېدلې وي وېسه چې کله ملاو شه الکه ستا سنم دې او وېس د قرن نه وای او ستا مور وا وای او ستا باندې برګي مرزو او د الله نه دعا کړو وا چې الله دا مرز مانه لری کا اسره د یو روپۍ په مقدار باندې زه پاتې شوی دا غل او وی بس مال بکنه وواړه ناو دوی چې تا میر المؤمنین ته ډیر لایق چې ته مونږ له بکنه وواړه ته نیک شړې در رسول الله صحابي هغه نه مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې دای تاسو له بکنه وواړي نه په دې وجه باندې مال بکنه وواړه هغه اوله کې له بکنه ولا طلب کړل به د زنه ته پوښتنه وکړه چې کوم ځای د خوښ دی دلته ما سره وسیږي بلکه ما سره وسیګه د امر او ته امر ځان وک ما سره بدلته ای هغه ورته چې نه ما فری ده چې زه کوم ځای ته ځم وای کوم ځای ته خوخه ده وای کوفه کوفی لدی د پارت چا جهادي مرکز په هغه زمانه کې د فارس فارس او جهادونه شروع زال د زم د جهاد په نیت باندې وای به کوفی ته لاړ نه الته وسیده او یو مسكين سره او غریب سره چې خلکو دونه صلیحاز به نه کاو او نو چا دونه پیجاند کمالات په دې انسان کې لري زیتو د دنیا بیرغبتی د الله سبحانه و تعالی حقوق پیجاندل او د الله د بندگان حق پیجاندل د خدمت صفت هیڅ کلی صفات پکې وو په بل روایت کې به راغلی دي ویو پیرا دا په کوفه کې ناستو یو مجلس کې عالم لګیو بیان وکاو هر عالم چې کله د خپل دغه بیان نه فارغ شو نو دا وې چې قرنی په وړو کې حلقه کې ناستو لکشان کسان په مسجد کې پاید شو نو ډیر خولي خولي خبرې د خلینو راوتلې هر وخت به هغه بیان وکړ وروسته به دا بیا ناستو مرګرو سره خبرې ترې به کولې نو د خلینو په ډیر د زهد او د بیرغبتۍ او د شې د ایمان خبرې راوتلې یو راوی هغه وای چې اسما د سره انتهایی مینه پیدا شوله وسیر ابن جابر تابعی هغه وای اسما سره ډیره مینه پیدا شوله چې لکه دا سره خوري خوږی خبرې کې ډیره مزیدار خبرې کوي دغه خبرې خپل څوک نه کوي نو مینه مې پیدا شوه نو چې یو څورې تیر شو ستورکش ما د مرګور نه تاسو کې جدل ته به وسړی او دی مسجد کې به کېناسته او ډېری خوږی خبرې به کولی چې هغه څه شو نو چاره دی وی چې ما ته کور معلوم دی دلته او چوپړې شانتي والے د پای کې دی را دي زوار علما ملاقات مو سره کاغر وته نو ما تی ویلی ما او ته دا خبره وکړه چې ما حبسک عنا تا مسجد ته تولی ناراضی ده قال العري اول وجه دا ده چې څه بربنده ما جامع را سنشته ده او خلق به د پر ټوکم کوله خاص کر د تر یو زیو هغه بار پر استهزاګانم کوله کله به چې د غریبانو خلق په مجلس کې ناشته وې ګوره دا د غریبانو دوکه کوي او کله به د مالدار خلکو مجلس کې چرته کې ناشته نکاح د خلکو بوسناستو مالدار نو دی وې چې ګوره دا یتما فی مالهم دای په مال ته پته مدن زکه د مالدار سره کینی دا ټوکې به مر پورې کولې استهزاب به پورې کول روایت کړه اغری وې دبا د خپل د ژوند ځان پټاوره پټاو جواب به ول نه ورکاو هغه ور پر ټوکې کولې لیکن د بوله جواب نه ورکاو پټې ده بدی د پاره وځي دا زما په باره کې ګلانګار نشي چې ما کله ویني دا ما پر استهزاء کوي ټوکې را بوري کوي او د الله په غضب باندې ځان گرفتاری نو ځان به دې د پاره دې پټاو چې زما په وجه سره ګلانګار ادا دې نه کانو خلکو طریقه ده چې هغه الله نه دا غوړي چې الله پاکه زما دښمنی مؤمنان سمرا والا الله زما په وجه باندې مؤمنان په ګناه کې ما چوا عمر رضی الله عنه به هم دا فرمایلی چې الله پاکه زما مرګ داغه چا په لاس باندې مر اول چې هغه د اسلام دعوا کوي کله چې زخمی شو ته پوسې وکړي چې چا واله ما پته وته نه و چې دا چا واله نو شا وته ویل چې دا خو هغه بوله لو واله کنه د مغیره بن شعبه رضی الله عنه چې کوم غلام دی او مجوسی دی مجوسی هغه واله هغه ویل الحمدلله الذي لم يجعل ميتتي على يدي من يدعي الاسلام شکر دې چې دا چا په لاس باندې زما مرګ را نه کوي چې د اسلام دعوه کوي د کافر په لاس باندې زو وجره شمر خدا دا د نه کانو خلکو طریقه دا چې نور خلک د خپل ځان په وجه باندې نه ګننګاري نو دې خلکو په د پر ټوکی کوله وای ما وته ویل چې دغه وخت چې د اسما صدر والا او دا واوند او راځه جمعه ناغو ویره چه نا بیا خدا خلا با مالا دیر ضرر راکی کلی که دا صدر پا ما بلی وینی وی ماو تا دیر زور وکا چه نا دا با ضرور اخلی نا خپل صدر مولا ورک نبدی که مسجد تر آگه نبدی که اغا چاچه ور پر ٹوکی با کولی ناغو ویره چه ومن تورو نخدعا عن بردهی حادا ویس چه دیر سکدو که کرده که دا صدری دیر خسته ده ناغره وای صدر است بیل لریک وای ما تی ویل چې ګوره تا ته مانو چې داخله ما پر ټوکی کوي وای زه خلکو به شواره لمه ما تی ویل چې ګوره ما تريدونه من حاضر رجل قد اذيتموه تاسو به دې سړي باندې سکو چار وته ضرر ولا ورکوي کله یو سړی به بربندېږي کله به جامع او الله ولا ورکوي نو سخت خبرې مو ته وکړل نه پدې کې سکسانو بید کوفین وی عمر رضی اللہ عنہ ملاقات للر نو یو کس با که آغا موچی آغا دا دی ویسی قرنی بوری بیٹو که کولی دام پا دی وفد که لر مدینی تا لر نو عمر رضی اللہ عنہ تا پوستو که چه هل ها هنا احد من القرنیین پا دی جای که سوکشتا دی چه دا قرن و سیدون که دا یمن تاسو که سوکشتا نو پا دی که آغا سرائر آغا چه دا کم با د ویسې قرنی پوری به ټوکی کوله اول زه نو په دې کې هغه حدیث بیان کړ چې ګوره دا دغه انسان قدر پیژنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی عمر رضی الله عنه فرمایل چې ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له ویس لا يدع بالیمن غیر ام الله یو سړی به چې تاسو به د یمن نارایش یو داغه به د ویسې قرنی نیمه په یمن کې به صرف موري او داغه په بدن باندې سپینواله برګې مرزو د الله تعالی نه دعا طلب کړې ده نه الله تعالی ته غلرې کو مګر د یو روپۍ یا د یو دینار په مقدار باندې زه هغه پرې خوښ هم دي د پاره پرې خوښ لکه مخکې مونږ ویل چې د الله نعمت په ځان باندې دار آیات کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فمن لقيهم منكم فمروه فليستغفر لكم. هغه څوک چې دا غسه ملاو شولې امر وته وکړي چې تاسو له بکنه وواړي. نو وای دا اوس چې ده د عمر رضانو وای مدینه ته راغی ما ته تاسو کې د کم زنه وای د یمن نه ما د استاسونم دی وای اوس په یمن کې د څوک پرې کوسري و مور و استاسپین والا ستاب بدل منی برګی مرز او د الله نه دعا طلب کړی دا غی د نه بوتل دی وای او وای مال وکنه واړه هغه وی چې او استغفر مثلی لمثلک یا امیر المؤمنین زغ یو عام سلام زبر څنګه طالب کنه غواړم. نو وسا به او تغویل چې نمنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر کړی نو بس دوله بکنه طلب کړلا خامغه به ته مال بکنه غواړی نو عمر رضی الله عنه له بکنه طلب کړلا. نو بدی کی وای ما او تدویل عمر رضی الله عنه وی چې انت اخی لا تفارقنی تزما وروړي ما نه موجوده کیږي خو بدی ما بین کی هغه زمانہ پټ درغه وجه دار چې هغه دا نه خو خول دا مجلسونه د شهرت زینه اواغ زینه چې کوم ځای کې خلک ډیر راځي او حکومتونه ویو لانجی وی دا زینه نه خو کول نه په دې وجه باندې وزمان استلاله او دلته ما ته چا ویلي چې دا کوفی ته درغله ده نه په دې کې هغه سړی ویل حکم چا پر پچور پر ټوکی کوله چې دا څنګه سره د دې سره موږ نه پیژنو. عمر رضی الله عنه چې دا رنګ دا نه صفته ده ګوره د سي حقیر سره ده په ظاهره کې جامع د غدي زړی دي او د سي رنگ غنه مرنګ ده او دا هغه پیژند چې دا په موږ کې ډېری معمولی سره ده خو چې دا خبره واورېدلې عمر رضی الله عنه ویل چې ګوره دا ډېر قیمتي سره ده زر په جلتی باندې لاړ شه او ګومان مې نه ده چې تا هغه مندګي نو دا وای کله چې د حج عمرې نه واپس راغې نو لاول وې چې کړنی کور ته وراغې نو پدې کې هغه ته ویلې وې چې دا خو ست عادت نو ته به ما پر مخ ټوکې کولې او چې داس ما کور ته راغله هغه چې ما خو دیو ناشنا خبره واورېدله عمر رضی الله عنه صاحب بارک دیش خبره کوله چې ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب بارک د ارشاد اوریدل د همدی زه ته کړه پتا پسې چې د استهزاګان هم کړی د ټوکیم کړی نو ته وی چې اورورا مال بخنه وواړه نو وی چې کړنی وو ته وی چې زما دو شرط دی بخنه دل غواړه خو په دو شرطونو اول دار چې استهزا بنور پرې دی ما پر بټوک نه کې او دویم کار بدا کې چې دا خبره به چا ته ذکر کینه ولی که دا خبره ته چا ته ذکر کې به ټول خلک په ما باندې راغونډيږي یو وای مال بکنه غواړم بل وای مال بکنه زدا شهرتونه نه غواړم د نیکانو خلکو طریقه دای شهرت نه غواړي و چې نوم زما ورکی د الله نوم بس هغه مشهور ول پکار د الله نوم په دنیا کې عام شه د باج خلکو عادت دای چې بس بلزان مشهور ول غواړي چې زدي مشهور شوم ماته دی په ګوتو باندې شاري وکړی شي او زما د کرامونو څوک چې د ځان شهرت غواړي الله پاک به ذلیل کوي او کوم انسان چې ځان شهرت نه غواړي الله به عزت ورکړي. فزیل ابن عیاض ویلی دی من احب ان یذکر لم یذکر ومن احب الا یذکر ذکر. کوم انسان چې دا غواړي چې زدي مشهور شوم الله تعالی به نه مشهوري بلکې به بدی به مشهور کی او کوم انسان چې دا غواړي چې زدي مشهور نشم زما نن دی ورکی خو دې الله نن په دنیا کې ښکاری د شي خلکو الله تعالی عزت ورکړي او شهرت ول ورکړي. نو په دې کې هغه له بخنه طرف کړه هغه ټیک د دوه شرطونو د لمنم خبر بنور ټوکم نه کوم او استاد خبره هم چاته نه ذکر کوم. او په دې کې د ویش قرنی رحمه الله شهرت وشه دا حدیث خلکو کې خور شو نو یو به مولا راته چې مال بخنه وغواړه بل به مولا راته چې مال بخنه وغواړه. نو ویش قرنی رحمه الله کوفم پرې خدل او د مجاهدینو سره آذربایجان علاقې ته لاړ. آذربایجان کې دی وخت کې جنگو حال ته جلار جهادونه وکړل واپس چراته بیمارش نو سخت بیمارش په دې ما بین کې هغه اجل چې الله سبحانه وتعالى په لیکلي هغه پر راغې نو د اذربیجان په لار کې وفات شو. عبد الله بن سلمہ هغه وای موږ هم په دې جهاد کې وو، نو چې کوم ځای کې وفات شو الله تعالی دا کرامتونه موږ ته راکار کړل چې شر به باندې په دې ما باندې چې هم کتل او په فکر روان دي او خو کې قبر دې اکه نستل شي دې قبرم دې او بندي او کفنم دې خوشبيب کې پرته ده. دا خبر بعید غنل لدی په کار کرامت د نیکانو خلکو وی د صالحین وی او د سلفونو د شډیر واقعات نکلی. الله تعالی ول په دنیا کې د عزت ورکړی وي، موږ په دغه وبو باندې ول غسل ورک، په دغه کفن کې راته وک خوشبین په ول لګول په پام دغه خبر کې مخخ کلم چې قبل کې خخ او جنازه په وش ول موږ تر روان شولو. نو عبد الله بن سلمہ زده شي سودا شانه موکل لچره لګورځو دا قبر خو معلوم کسه نکه مکه بکیدو کچر د مرګری په دلاره تیری راتیریږي چې ته ویو چې د ویس ابن عامر القرنی قبر دا غځي کړي ولیک شانه مزله موکه بیت واپس چرالو چې ووم کتل نه قبر هم نشته دی او د قبر اثر هم نشته ارڅه ختم شوی. الله سبحانه و تعالی د شي غایب کله کې دنیا کې هغه دا پټواله او خمول الذکر د خپل ځان ورکول دای خوکو الله رب عزت پس د مرګم دغه شانې دته په ځایلو کې هغه دار غری یو حدیث کې دار غری دی چې د قیامت پر ورځ باندې با الله سبحانه و تعالی مؤمنانو ته وجه زی جنت ته لاړ شي، عام ایمان والا به جنت ته روان شي، او ویسې قرنی چې دی هغه ته به ویل شي چې ته ودرېږه او ته شفاعت وکا په ګناګار مؤمنانو کې شفاعت وکا. نو دا براولږي وې دون ډیر خلکو کې شفاعت وکي. حدیث کې دی لکه د ربيعه او د مزر د قبيلې په مقدار خلک، ربيعه مزر د عربو د قبایلو مشران دي، ډیر غټي قبيلې دي دوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض د مزر قبيلې نه ده، د مزر او د ربيعه په مقدار باندې غټي قبيلې چې داږي کې دنه به ډیر قبایل دونه خلکو کې بدا شفاعت وی. علما ویل دي دې حکمت سره چې دا دونه کسانو شفاعت الله تعالی د تور نصیب کړي، و دې وجه دا ده چې دې انسان کې خې صفات ډیر زیات وي. یو پای کې د خدمت صفت چې د مور خدمت یې کړی ده، په سفرونو کې به د مرګورو خدمت کاو. کله چې انسان کې د خدمت مادي کنه د انسان الله تعالی ته ډیر خوشي. وجه دا ده چې دا خدمت چې دې کې عاجزي ډیره ده، تواضع په کې ډیر ده، بیا خاص کر د مور په خدمت کې د مور او پلار خدمت چې دی د څومره لوی نعمت چې انسان ته الله تعالی ور نصیب کی. هغه انسانان څونه بدبخت دي چې الله له مور او پلار ور کړی دي او هغه کمزوري شوی دي او دا د هغه په خدمت کې نه لګي کیږي. رسول الله صلی الله علیه فرمای جنت یې کور ته راغله ده، الوالد اوسط باب الجنه، پلار چې ده د جنت درمیانه دروازه ده. فإن شئت فحافظ عليه وإن شئت فضيعك وخدينه بس دغه دروازه وګټو که خوخه دي ځای کزان لنه. او رغم ان فرجل ان انسان دی الله پاک ذلیل کی چې د تمور افلار په کور کې موجود یو بډاواله پراشي یا یو هغه موجود یو بډاواله پراشي او فلم يدخله الجنه او د امور افلار دلره جنت ته بونه زیانه د دې د خدمت په وجه د جنت ته لاړ نشي. د مسلمان عام خدمت کول پای کی دمره خیر ده، به خصوصا د مور افلار خدمت پای کی انتهایی خیر ده. هر مؤمن له پکار ده چې دا مور افلار خپل غنیمت وګڼي او د الله سبحانه وتعالى نعمت به ځان باندې وګڼي او ډیر خدمت یې وکړي. نویس القرنی رحمه الله عاقمتی انسان ده. یو پیروی دا په یو د دجلی په غاړه باندې ناستو د نیر په غاړه، په دې کې حرم ابن حیان یو سره دی هغه دغه ملاقات لراغه او تپوس یې ته وکړ چې یاویس کیف الزمان علیک، زمانه به تا باندې څنګه تیری، په کومه طریقه باندې زمانه تیری. ناغوی ویلې چې کیف الزمان علی رجل، ان اصبح ظن الا يمسي وان امسى ظن الا يصبح. دا انسان به څه زمانه که سار وخت پراشي وای چې ماخام را باندې راځي او که ماخام پراشي وای چې سار را باندې راځي. فمبشر بالجنه او مبشر بالنار. یا به جنت زیر الله موږ نه راکې یا به اور زیر راکې. چې ته جنت او جهنم فکرې سړي سره او دنیا کې دمره لګونتي امید وي نو داغه به څه ژوند دي. بے وید تی وی یا خ مراد ان الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحا وان علمه بحقوق الله لم يترك له في ماله فضه ولا ذهب وان قيامه بالحق لم يترك له صديقا. دی خلی وینا کړه دا ویش کړنی و تی ویل چې اے صاحب مرګ او د مرګ تذکيري چې دی د مؤمن لپاره خوشحالي په دنیا کې نه بریدي. څلې چې کله مرګ راځي کی کنه بس خوشحالي ختم شي. څلې کله د مرګ څومره سخت شه ده د بمار روان دي سبا د قبر د څه وخت کیږم ناشنا علم ته ورتګ دي نه خوشحاله نه د څه نه ختم شي. وان علمه بحقوق الله او داد الله تعالی په حقوق باندې علم لري دا مؤمن بنده الله حقونه بدلیر دي نه دا په مال کې سره سپین نه پری دي بس لګي مال لګي او مال لګي او مال لګي وجدا دې الله حقونه په ما باندې ډیر زیات دي. مومن بنده وجه د الله په ما باندې وسه د حق ده د دې د وجه نه مالونه لګي وینه قیامه بالحق او دا چې په حق باندې ولاړی د حق خبره کوي نه لم یترک له صدیقه مرګری نه دا قیام بالحق یعنی په حق باندې چې څوک ودریږي د حق بیانونکي نه داغه دوستان بنئ هر څوک به دشمنی خلکو کې مشهور ده کنه وایي سړی سپین ویل نه کلی کې چانه پر خدا داغه مثال چې سره سپین خبرې کوي واضح او پاکې خبرې کوي او د حق موافق کوي نه دوستان به داغه نه وي. يهود به داغه دشمنانی نصارا به دشمنانی اندوان به دشمنانی مرتدین به دشمنانی کفار به منافقان به دشمنانی او څو چې د الله په نافرمانی کې ګناهونه کې اخته دي داغه به دشمنانی خوارج به دشمنانی هر څوک به دشمنی کوي ځکه په حق باندې کله کولاړ رحم الله عمر لم يترك له الحق صديقا یو حدیث کرا غلی الله رب عزت په عمر رجانو باندې رحم وکي د ډیر حق پرستۍ د وجنه او د ډیر حق باندې د کله کو درول د وجنه مرګري ولنه دې پرې خوست. هر څوک د عمر رجانو سره وي دشمنی کوي په دې وجه باندې چې هغه په حق باندې کله کولاړ. نویس قرنی رحمه الله دا مختصر تاریخ دی چې په کتابونو د حدیثو کې راغلی دی او هر انسان دی چې د دنیا د مال په لحاظ سره ډیر کمزور دی چې د بربړوالي د وجه نه وي مسجد ته بنه شرات للی د بربړوالي د وجه نه مسجد ته بنه شرات للی دومره د غربت حالت کې دی او ذو تمرین دسی جامع به کله کلوی زړی زړی شنه جامع لیکن زید الله تعالی سره ده په الله باندې یقین ده د الله لپاره خپل خواهشات قربان کړی دي. یو روایت کې راغلی دی عمر رجانو په ځبانې وای خپل مال پیش کې جزمات تنخوا د غبل لز در کوم هغه ته چې نه ما سره سلور روپې شته ده او پای باندې ما پورا کار کیږي او د غبل جامع را سره دی او کمیس یې پرتوګو دا ترڅو چې زړیږي زړیږي دا به کله زړی زما پورا کار په دې باندې کی په دې څلور روپو باندې په دې جامو باندې ما پورا کار کی الله تعالی دې تعالی اجر درکې. هغه او ته دا درخواست وکړي چې ما سه وسېګ وینا نه وسېګم ما پرې د چې زه همدې څه زما چې کوم ځای ته زم هغه ته به زما وی چې کړنه رحم الله خواته و یو سره راغې دا کوفه کیو او صحرا کې ګډي بزید سره ولې یو سره ولا خال راغې ولکه څنګه راغې وجئت لاستانس بك زديد پر راغله ما چې تاسو سره لګ محبت حاصل شي اونس حاصل شي زګ چې لګ بور شوې ما پریشان یم زه لګ باز خلک چې ځان له تنګي ځان نه شي کېناستل تر څو چې د نور انسانان سره کینې نه او دای سره خبره ترې ونه کیو ګب شپ ونه ویلې تنګي زمو په دې زمانه کې خلکو ټي وی نه ځناستي ویو کمپیوټر نه ځناستي انټرنیټ دی په دې باندې ځان مشغوله کړي الله سبحانه وتعالى د بندګۍ چې کوم ټیم دغه ټوله ځای کړی د شادي گزار کړی وي. او باز انسان د شي چې په دغه غپه شپې خوښي وي د الله د تعلق د نشوالي د وجنه د الله سره د محبت د نشوالي د وجنه سړي باندې حالت راځي. کله چې انسان زړه کې د الله سبحانه وتعالى پوره محبت وي هغه د الله سي واجواله غواړي نو وېش قرنی وته وای دا ویلې چې ما ظننت ان احدا يستأنس بغير الله تعالى زما خدا ګمان نه وسه پوري چې انسان به او د الله سبحانه و تعالی د ذات نه بغیر باندې د بل چا سره به انس حاصلې د بل چا سره به هغه محبت به حاصلې او هغه باندې به اطمینان کیږي د الله تعالی نه بغیر باندې په بل به اطمینان کیږي په بل به تسلی کیږي دا ګمان زما نه و نن اول ورځ چې ما دسی کس ولید چې دا غیت اطمینان د الله نه بغیر په بل چا باندې راځي او موږ ویو چې وایي چې کرنی دا ته د خپل ځخه خبره کې راځه زموږ زمانه ته الله سبحانه و تعالی سره خلک پنځه منټه صبر نشي کوله مسجد ته چرایشي او موږ کې لکښنه تاخير وشو دوه درې منټه نو سم میګان په لګي په مسجد کې تنګيږي قران ته تنګيږي د الله ذکر ته تنګيږي دا د زړونو د خرابوالي د وجې نه دا کار کوي ویش قرن رحمه الله هغه انسان دی د الله سره ډیر تعلق په دنیا کې ډیر به رغبته د مور ډیر به حدا خدمت کول واله وګوره دام یو کمال له چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات له نه راغله د مور د خدمت د وجه د دین ابدافه ده مر هوته له موږ او تاسو ته چې د نبی رسول ملاقات څومره قیمتي خبر و څومره ډیر لوی و او څومره ضروری و لیکن دلته د مور خدمت دا غینم زیات ضروری و ځکه چې بل څو خدمتګاری ونه لکه جهادي وخت کې به فرض عین او ضروری بوي لیکن د مور بلار د خدمت د وجه انسان نه باغم پاتې کی ففيه ما فجاهد د مور بلار په خدمت کې بسره به جهاد کی ها ټیک د فاغه وخت کې چې کله د مور بل خدمتګاری خپل گزاره رواني او دلته جهاد فرض عین د تا ته ضرورت ده نو به فاغه وخت کې وته له ضروری دغه به جدا مسله ده لیکن غالبا د مور بلار د اجازه نه په غیر باندې جهاد لبم نزی د مور بلار د اجازه نه په غیر باندې علم هم سره نه وزي د علم د پاره هم نه وزي ها خپل ایمان بس ده کې نزدي علم له بورزي علاقه کې چې کوم ده دا غنه به استفاده د خپل ایمان او د ضروری فرایض او د دینی اعمالو به کې لیکن که به هر شرط وتیری او پای په سفر کولی او مستحب علم زده کولی نو هم د مور بلار خدمت پای باندې مقدم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفت کړه ده بدیول نه ده بیان کړی چې ګور اسما ملاقات لرانغه او د مور د خدمت په وجه باندې تلتی سار ده بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کړي چې د مور صدا نیکی کون کړي نو د مور بلار په خدمت کې کمال ته تاسو ګوري نو د خدمت ماده په انسان کې و د زهد ماده په انسان کې و او د الله سبحانه و تعالی به حد ډیر محبت د الله سبحانه و تعالی به حد ډیر محبت او د شهرت نه ځان بچ کوله د شهرت سره مینه نه لرل باځه کله دي سیوی الله ور ډیر مالونه ور کړی وی اٹھونه ته بودریږي لکه ولی ودریږي د شهرت نه کوکې دي شهرت یې کوکې دي یو راځي په ما سلام اچي بل راځي ما باندې خجی په خیر را لیو دا شي نه کوکې وجدار چې د الله سبحانه و تعالی تعلق یې نه زما د زمانو د دینه کانو خلکو صفات هغه په ناول پکړ دي د دې صالحینو دا صفات پسند کړو وصل پکړ دي الله سبحانه و تعالی زړه دعا کومه چې دا قسم خوري صفات په ما کې پتا ستول کې پیدا کی او الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه نیکانو تابعین او د صالحینو په لار باندې روان کې په جنت کې دې الله تعالی موږ سره مرګري کی صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحابه اجمعین.